بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى سابع جماد الأولى ماكو الف موجة من أربعين نبيل katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tulifikia qawla al-musannif rahimahullah qala wa dalil al-khawf قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه حكيك هو الشيطان أواغو بشنيني في بنزي فياكي مرافيكي زاكي فلا تخافوهم basi msiwaogope wakhafuni in kuntum mu'minin mniogope mimi ikiwa nyinyi kweli ni waumini. Na hii aya tulieleza katika durus kitabu tawhid kuwa shaytan huwakhofisha waumini kwa kuwadhihirishia baadhi ya mambo kwa wale marafiki zake kwa hao wana nguvu wana uwezo wa kufanya kadha wa kadha. Kwa yule anayewatizama namna hii akafikiria wana uwezo mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala asema fala takhafuhum, msiwaogopeni wao, wakhafuni in kuntum mu'minin, na mniogope mimi ikiwa kweli nyinyi ni waumini. الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية. خوف ني أين كتك أين زا عبادة نخوف ني عبادة يا مويو. قال وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. نايزي نجينا زوتة تقول جوك الزممزية إن شاء الله موجة بعد نجينا زوتة إزين عبادة زموية. والخوف هو توقع المكروه. خوف نمتو كترجية جامبو أمبالو هالي بندزي هالي بندي اللي جامبو لمباتي. وهو نوعان نخوف يكون منا بيلي. النوع الأول خوف العبادة أين يكون زني خوف أمبايوني عبادة. هذا صرفه لغير الله شرك. أين هي خوف وكم بلكيا أسيكوا الله سبحانه وتعالى يتكوا أمم شركيشا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نهيني بالإنجا أنا بموغوبا أسيكوا الله كتك جامبو أمبالو حكونا من يوزنالو اسمكوا الله سبحانه وتعالى. كأن يخاف أحدا أن يمرضه كما كنفانو أوغوبي متفلاني أوزكم سيبنا مراذي fulani yule aweza kufanya mambo mimi nikapatwa na maradhi akawa amuogopa. Au an yakbidha ruhahu, au fulani aweza kunitoa roho yangu. Au yumita waladahu, aweza kumfisha mtoto wake. Kama yafalu kathiru min aljuhal, kama wanavyofanya wengi katika watu wasiojua wajinga. wakaitakidi kuwa fulani aweza kumpata kwa jambo ambalo yeye aliogopea juu ya nafsi yake au watoto wake au mali yake, amuogopa mtu fulani. Na wengi katika hawa waovu wakishajua kuwa mtu fulani ana hofu na yeye, basi humtumia vibaya sana, atatumiwa vibaya, awe ni katika majini awe ni katika watu. Kuna watu waona kuwa utajiri wao walionao ni kwa sababu ya watu fulani, wakienda kinyume na wanavyotaka watu fulani, basi ule uwezo wao wa kidunia waliopewa utaporomoka. Na hili lipo sana kwa makhurafi ahlul bid'ah, ili jambo utaliona lipo. Kuna watu katika wao ambao Allah amewafungulia katika dunia, na wale mashekhe wao wawaambia haswa, mkienda kinyume na vile sisi tunavyotaka shauri zenu mtajuta. Na jamaa hawendi kinyume, chochote anachoambiwa lazima afanye, chochote anachoambiwa atafanya. Na haya ni kama yale tuliyotaja jana ya ukosefu wa aqida sahiha katika moyo wa Muislamu. Ukosefu wa tauhid katika moyo wa Muislamu wampelekea mtu kufikia katika hali kama hii. Na jambo lolote baya linalompata, yuko akhu mmoja alikuwa ni katika hawa makhurafi, akapatwa na mtihani, mtihani wa maradhi na nini. Wallahi mimi namsikia mtu khurafi hivi akizungumza, asema kwa sababu, maanake alikuwa akija hapa darasani, kwa sababu amekwenda kuwafuata wale mawahabi akawacha mambo yao. Waona sasa yanayompata, sikufahamu. Waona haya yanayompata sasa, yote ni kwa sababu amewafuata mawahabi akawacha yale mambo yao. Haya mambo hayawachiki, sema hivyo, haya mambo hayawachiki, na ukiyawacha haya ndio yanakusibu. Na mtu akaingiwa na hofu haswa, akawacha kweli sunna, akarejea kwenye ukhurafi mfano, kwa sababu ya maneno kama haya. Hofu kama hii ni shirki kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haijuzu kumwogopa mtu yoyote katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa aweza kukusibu nalo. Yakhafuna ala hamli zaujatihim wa ala auladihim min aljin. Kwa mfano utapata baadhi ya juhal waogopea ule ujauzito wa wake zao au watoto wao kutokamana na jini, asije akawasibu na jambo baya, wamuogopa. Yakhafuna min as-sahara, wa waogopa wachawi. Na hili dipo tena ni jambo la kawaida tu mitaani. Mmoja amwambia mtoto wa mmoja mchawi hapa bondeni, wako wingi. Mkiona mabango yaandikwa hapa kilichopotea, hao ndio hao wachawi. Sasa siku hizi wana namba za simu, wana mpaka website katika internet. Si zamani walikuwa wakivaa mahando na ngozi, sasa hivi wameendelea, wamekwenda kulingana na asri ilivyo. Amwambie yule kijana wake, wewe babako mchawi kulikweli, amfanyia mzaha, kwenda zako babako mchawi, mrongo mwanzo. Kijana akatoka kenda kamwambia babake, baba fulani yuko pale bwana, niambia hivi na hivi. Yule mchawi akaja mpaka pale, wewe umwambia mwanangu hivi? Wallahi sikumwambia. Asema hivi, wallahi wataka nikugeuze sungura hivi, amwambie ati yule mchamba, wataka nikugeuze sungura tena nikasirika. Wallahi nakuapia, mtu yu hapa kwa jina la Allah, urongo. Ni kweli amwambia yule mtoto? Sema wallahi mimi sikumwambia. Sikilizeni kitu kimoja, hakuna anayeweza kukugeuza wewe, wacha kukugeuza sura tu, hawezi kukugeuza, wacha kukufanya wewe ukawa mnyama, wallahi hawezi kugeuza kitu chochote. Allah amekuumba binadamu, utabakia binadamu. Lakini bwana, tusikia watu wageuzwa punda, nani amkwambia? Tuonyeshe mmoja ageuzwa punda. Kadhibu, hana uwezo wa kufanya chochote. wallahi hawana uwezo wa kufanya chochote isipokuwa atakapotaka Allah, tena kwa mipaka, hapa hawezi kufikia eti amgeuze binadamu sungura. Wewe una wazimu? Mola wake amemuumba mwanadamu, uje wewe umgeuze sungura? Wewe nani? Umegeuza wangapi sungura? Na kama ulikuwa waweza, tungelikuwa na mbuzi wengi hapa. Kila siku unaitita naye, mgeuze mbuzi, mgeuze ng'ombe, mgeuze unavyotaka. Uongo mtu. Mpaka mmefanya watu wasiokuwa wa Mombasa huku wakiona mbuzi waogopa. Sema hawa mvinyanya vinyanya hivi megeuzwa hivi. Uongo mtupu, mbuzi tu. Mbuzi tu. Watu wakatunga visa kutiana hofu. Au minal mauta, na wengine waogopa maiti. Fayaamaluna a'malan shirkiyatan li ajli an yatakhallasu min hadha al-khawf. Watu wafanya mambo ya shirk ili mradi ajinasue kutokana na hii hofu aliyokuwa nayo. Wako watu kila mwaka lazima katika nyumba zao wafanye zile dhikiri za kukohoa ambazo majini wazipenda zile. Fanya hizo. Kuna mmoja mimi nimemuuliza mwenyewe pale Msaji pale majengo kwetu. Amuona hivi na mapete mapete makubwa akitembea. Unini? Kebu njoo hapa. Unini wewe? Kila akiniona akimbia. Njoo hapa wewe unini? Kitu gani cha kusumbua? Jua nyie mjapatikana na yale aliyotupata sisi bwana. Umpatwa na nini ambalo Allah hawezi kukuondolea? Kitu gani ambacho kitakupata wewe cha shari na madhara ambacho Allah hawezi kukuondolea? Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah peke yake ndio anaweza kuondolea madhara yote yanayokupata. Eti kila mwaka yuko radhi akupe, afanye mambo ya kishirikina, achinjie majini. Sababu tumepatwa na mambo nyinyi hamjapatwa nayo. Wayajua leo wapata wenzako? Kila mtu ana yake, na hakuna anayeweza kuondolea isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo shirki mnazozifanya kila mwaka hazisaidii chochote. Na wengine wakawazungumka na ng'ombe hapa iti itima ya mji. Ahlul bid'a wallahi wameuza itikadi za watu bure balashi. Wazunguke na ng'ombe mjini kisha wende wakamchinje. Nafikiri mwafahamu hili. Limezungushwa mpaka kwenye mitandao pia na vyombo vya habari. Kwa nini mfanye hivyo? Wapika sura. Unajua ukhurafi na bid'a na shirk lazima kuwe na kula kula. Ikiwa hakuna kula, hakuna kitu cha simamu. Basi wamchinje ule ng'ombe, wapike supu wale, eti ukija kula usiondoke na mfupa. Kisha watishana. Mimi nimeona ile clip ile wameitengeza. Eti ule maalim, ukiondoka na mfupa hapa utajua. Wallahi sema ni kichinjo cha ushirikina tu hicho. Lakini tungekuja tukamla ng'ombe mzima tukaenda nayo, hakuna lolote litafanyika. Sema ni haramu kula ile nyama, lakini jamaa zetu wapenda kula. Jamaa huenda wakanwa supu wakabakisha ile mifupa, kisha ikatiwa kwenye magunia yameshonwa kwa vitambara vya rangi mbali mbali. Ukiangalia tu wajua wazi huu ni ushirikina. Wakachukua na kidao kama mboti sallallahu alaihi wasallam, ipelekwe baharini itobolewe izame, wasema hiki ni chakula cha nani? Majini wapelekea ili wauhifadhi mji wao, ili wauhifadhi mji wao. Waislamu wa qul man yaklaukum billaili wan nahari min arrahman, waambie ni nani anayewalinda nyinyi usiku na mchana pasi na Allah arrahman. Wewe walala usiku ujui chochote kinachoendelea, na waamka asubuhi salama. Wallahi aweza kuja mnyama mbaya, aweza kuja mdudu akakuuma, aweza kufanya nini, wala huwezi kujua chochote, lakini Allah akuhifadhi. Kisha baada ya yote haya mwawapelekea viumbe kuwa hawa ndio wanaowahifadhi. Fasubhanallah. Alafu haya mambo waje kuambiwa hizi ni katika vitu viko kwenye Qur'ani, mmoja azungumza hivyo, mganga. Akamwambia hebu tupe aya iko wapi? Aujiwa. Asema wa fil bahri sabili. Hiyo aya sijui ilishukia wapi. Ati wa fil bahri sabili. Mshaona hiyo aya? Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Shirki siku zote tukamana nini? Na jahili. Sema fil bahri sabili. Hakuna aya kama hiyo. Na hii yanikumbusha yule ambaye asema uchawi bwana wafaa hata katika Qur'ani pia. Aha, dalili iko wapi? Najainahum bisihr illa ala lutin najainahum bisihr. Hebu ifungue hiyo aya tuione. Imeandikwa najainahum bisahar wakati wakati wa asubuhi. Lakini jamaa wanavyopenda uchawi wanaigeuza pia ile aya. Ile najainahum bisihr. Jamaa ufanya mambo ya kishirikina yako sana. Fahadha la yakdiru alayhi illa Allah. Jamani, haya mambo ya wewe kufa nani, yote haya hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Al amradu wal mautu wal rizqu wa qat'u al ajal, hadhihi umurun la yakdiru alayha illa Allah azza wa jal, وكذلك إنزال البركة أو غير ذلك. مراذي موتي رزقي ككتك أجل يمتكون روك دنياني مambo haya hakuna anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka usiambiwe kuna fulani ana baraka atakuletea baraka. Hata imamu wa msikiti pia hakuletei baraka yoyote, hana uwezo kuletea wewe baraka yoyote. Anayeleta baraka nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wasileni pesa zenu bure tu hapo, takuja takulitia itili ya baraka. Kuna shekhe mmoja kutoka Yemen, akija hapa jamaa hutoa mamilioni aje alale kwake tu kisha mtilie dua ya kadhaba ya fajara. Tadhakuna ala uquli nnas. Wallahi kuna watu atoa mamilioni kwa sababu shekhe fulani, msishtuke makhurafi, najua shekhe fulani aje alale kwake kailula, kisha akimaliza kulala aamke awaswalishe pale nyumbani, badala kwenda kuswali msikitini aswalishe pale nyumbani. Akishamaliza kuswalisha ale kisha atie dua. Uwe jamaa kazi yake kutia dua, milioni tano zitazaa? Si baraka? Hinyi mtachekwa mpaka dini, mtachekwa akili zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa na Allah kuja kuwatoa kwenye ujinga kama huu. Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya kufaru Quraysh na zile shirki walizokuwa wakizifanya. Watu wajitolea mangamia yao, wajitolea na nini, hakuna faida yote unaopata fi dunia wala fi akhira. Utaliwa bure jamaa hawa, hawaitaki hawa, wanaoitaka ni dunia. Eti akipita mtu pale waje na vyupa vyao, kila chupa iteme mate, mtashikwa na maradhi na korona ikaje ikawafundisha adabu. Mtu apita tu tu tu, ايش هذا ايش هذا الوسخ. Ama mtu yatawadha kisha atawa na haya, wajivuta wapige na takbira za Eid, Allahu Akbar. Mtu yatawadha kisha wapigania yale maji aliyotawadhia nayo. Huyu nani huyu? Mwamfananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa akiosha. Hii ni hasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye peke yake. Wala hatukuona masahaba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda kwa Abu Bakr as-Siddiq wakamwambia hebu tawadha na sisi, huyo mbora kuliko Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala Umar Khattab, wala Uthman bin Affan, wala Ali bin Abi, wala yeyote katika masahaba, hakuna yeyote alifanya tukio kama hilo, jambo kama hilo kabisa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nyinyi shekhe wenu tumweke daraja gani? Sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhu wake ni uchafu tu, wakishamaliza kutawadha ulilobakia ni uchafu tu. Sasa hawa jamaa wanavyozungumza kuwa watu wa sunna wataka kuwaregesha watu nyuma kule wawafuate wale wema waliopita, si huku ndo kuregesha watu nyuma? Katika miaka hii ambayo teknolojia imesonga na matibabu yamefikia ilipofikia, leo watu waambiwa wanwe maji ya udhu ya mtu, akili hizi akili ya kuzaliwa, hii dini gani? wallahu almusta'an. Haya mambo yaumiza roho sana. Mkija kufahamu tauhid kisawasawa, mtajua kwa nini watu wapiga kelele. Kuna watu waishi waislamu katika huu ulimwengu, waliyadhu billah, kama anavyosema Sheikh al-Albani rahimahullah, kisha kesho waje wakae ndani ya jahannam khalidina fiha. Kwa nini? Kumbe alikuwa yufanya shirkiyat nyingi. Na ukimwona msikitini amevaa kanzu na kofia, akiteguka tu, wacha nkaangaliliwe, haiwezekani. Akaja tu jirani ndani ya nyumba yake kumsalimia tu, akitoka kipatwa na jambo. Mimi namuona alikuwa yuwajikuna sana kichwa alipoingia hapa, ankuja kutuwekea vitu yule. Esh hadha ya jamaa, hawa jamaa waishi na hofu, hao waishi hawana raha, hakuna utulivu wa moyo. Yote nini? Kwa sababu wana hofu kuwa kuna wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuwapata na madhara. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, hofu yako mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye muweza wa kila kitu. Hadhihi umuru la takunu illa min Allah azza wa jalla barakana, yote yatoka kwa Allah peke yake. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. إكيو تموغوبيا أنتو كبتا نجام بمبول حكونا من يوزونا لسبكو الله هيني شرك أكبر يكتوى كتك الإسلام. لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. سبوا من بينك أين كتك أين عبادة كوسيكو الله عز وجل. كالذين يخافون من القبور ومن الأضريحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوفا منها هذا شرك أكبر. كما والي ونوقوب مكبوري مجيني مشيطاني شيطاني وتزيئة وبدعة hujaona hasa ukiwa katika zile dhikiri zao za uongo zile ambazo shirki shirki shirki nyingi ziko ndani. Shaka msisi tumtaja Allah, nyinyi mumtaja Jilani, mumtaja nani? Madadi ya Jilani utawasikia ukiimba, kwa tukiwasikia hapo madadi ya Jilani, madadi ya Jilani, mjua maana yake ai amiddana bil auni ya Jilani, tusaidie ewe Jilani, tuko na taabu, tusaidie ewe Jilani. Hadha shirkun akbar, هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نيمو موامبا مايتي تنا هجو يتيكو أبيكو لكو مدد مدد يا جلال. كيشا قم بيه هزي ذكيري بوانا زينا ممبو ياكي هزي هكونا نيمو شيطاني تو أتجو الله سبحانه وتعالى سيسي تفهم لكسوما كتك القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jamaa mtaja Allah akatika na jasho ruka ruka tu. Mpaka mtu aweza kufikiri kuna nini huku? Kuna nini huku? Ho nani ho? Ho ho. Asema kuna dhikrika. La ilaha illa Allah dhikrul amma. Wale watu wa kawaida kawaida kama kina sisi na nani wasojielewa, wale wasema la ilaha illa Allah. Na kuna dhikrul khassa. Hawa wasema Allahu, Allahu, Allahu. Na kuna khasatul khasa, wale wenyewe wale sasa, wale wasema Allah ho ho ho. Hawa ndio kilab, si khasatul khasa. Hawa ni wale kilab, wale mbwa, wale ambao wamejifanisha na mbwa kabisa, ndio wasema ho ho ho. Mmeitoa wapi nini ho ho? Mmeitoa wapi enyi makhurafi na udanganya watu? Kisha utaona wakishapatikana kama hivyo sasa wamekamatwa. Ha jamaa watuonea, hamuonei nyinyi mkipata watu wa hamuwawati, hamuwaonei huruma awamu wadanganya. Juzi nimeona clip moja umetumiwa, nasema ile sijui alif sijui Allahu, alafu yuambia wenzake kama fanya kama mziki vile Allahu Allah, halafu wale wenzake tiki Allah ho ho ho ho, mwisho sema ho ho. Sikumbuki hivi kitu kama hiyo. Subhanallah, eish hadha ya jamaa. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmefanya watu mpaka kufaru wasema kuwa hawa waabudu nini? Waabudu mashaitani. Na ni kweli wale waabudu mashaitani, wale waabudu mashaitani. si Waislamu. Waislamu hawaabudu mashetani. Hili si Uislamu. Hilo nilifanya si Uislamu. Waislamu hawaabudu mashetani wala hawaiti mashetani. Waislamu dini yao ni tauhid. Anayeabudiwa ni Allah peke yake. Ama mshaiona ile clip ya wale watu wa Zanzibar kule, si kama ni Pemba. Nini? Watu wapiga vifua kweli kweli, Sheikh. Haya hamjayaona? Kuna mmoja huyo hakosekani, anapenda kucheza kweli kweli, akicheza cheza hivi. Kila clip ukimwona yuko pale mbele. Nini? Eish hadha ikhwani. Wallahi weweza kuangalia hivi ukaona kitu cha chekesha, lakini ndani yake kuna mambo maovu yafanyika. Shirkiyat. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Watanshaku al-ardu. Watakhiru al-jibalu hadda. Haa, mambo si mambo ya mchezo. Lakini watu wayafanya. Na wengine huenda tu kwa sababu kuna pilau, sijui kuna nini. Wewe enda mahali kama pale kwa sababu ya kula tu. Tumbo lako limekuwa ghali sana. Qala Sheikh al-Fawzan, fayadhhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-ashya. Utaona kile wanachokiogopa waenda kujikaribisha nacho. Lidaf'i darariha au khawfan minha. Kuzuia madhara au kukuogopa. Pale lidina vizram. Kuna kaburi pale ndani. Wale ambao msoma dini waelewa. Pale kwenye kaburi haipiti siku. Mimi nakumbuka twasoma pale shule. Haipiti siku moja, siku mbili. Utakuta kuna mtu amevunja nazi, ameweka pale na halwa na mihogo pale. Fikiri mshaona. Haipiti siku mbili tatu utaona jamaa ameweka pale. Hivi waulize yule maiti wala halwa? Ama yula nazi? Ama yula mhogo? Ameambiwa peleka sadaka aina tatu pale. Kwa jamaa beba muhogo, abeba kipande cha nazi, na abeba na halwa itia pale ndani ya nazi, kisha aweka kwenye kaburi anda zake. Ajikaribisha kwa yule maiti kwa hivyo, ili asipatwe na madhara. Aya yafanywa. Yafanywa, nendeni mkaone, mtaona na macho yenu. Sisi tulikuwa tukiona hivi na macho. Jamaa wajaweka pale anda zake. Ajikaribisha kwa wale kwa sababu nini? Aogopa. Asije akampata na kitu, ama kuna jambo la kheri walitaka yule ampe. Hadha shirkun akbar, hii ni shirk kubwa. Wa'iyadhu billah. Yaqulu akhafu in lam adhbah lahu an yusibani au yusiba auladi au mali au ma ashba dhalik. Sasa mimi naogopa ikiwa sitomchinjia huyo isije wakapatikana watoto wangu au mimi nikapatikana madhara watoto wangu au mali yangu. Na mfano maneno kama qala qaumu hud, watu wa hud wamwambia hud, إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. سيسي توسيما وتوهود من بيهود توسيما بهذه كتك ميونغو يتو يمكسيبك وبايا سابو يو بدل يكو وابود وانبيهود وسي وابود ويو نكانا كي تشاكو حكيكو ساوا بهذه ميونغو يتو يمكسيبك وبايا يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم وامتيا خوف أتي وامتيا خوف جو يميونغو ياو فتكو بايا آية وين دليلاتو. قال إني أشهد الله سكي ما جوابها منا سكي زما جواب يوات وتوحيد متومي والله. قال إني أشهد الله أكسيما متومي والله حكيك ميمي نمشوديش الله واشهدوا ننيني بيا شوديين أني بريء مما تشركون وميمي نمجتنغ ننجتنغ مبالي كبيسا نمنا وفانيا نوشركنا الله سبحانه وتعالى كيشا كسيما وننوان من دونه ولمنا وشركيشا قسنا الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. سسفنينيذي nyinyi nipangieni vitimbi, si nyinyi mwajua na mwaweza kufanya, nipangieni mimi vitimbi. Thumma la tundhirun, kisha msinipe muhula wala msinibakishe. ikiwa mweza kuniangamiza niangamizeni, kwa sababu mimi nawalingania katika tauhid. Hafanye hii ni challenge, tahaddi aitoa huyu mtume wa Allah, kuonyesha kuwa hakuna yeyote anaweza kufanya kitu isipokuwa nani. Allah akamwambia inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, mimi mmemtegemea Allah mula wenu na mula wenu, mula wangu na mula wenu. Someni Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, muone kuna mahali mtume wa Allah alielekea kwenye kaburi. Someni, someni msomo. Kila mitume wa Allah aliwaeleza ambao walipata mitihani katika da'wa yao, tuonyesheni mtume mmoja tu aliyewaelekeza watu wake kuwa nendeni mkaombe mawalii au mkamuombe yoyote katika wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Someni katika Qur'an, mtuonyeshe mtume mmoja tu. Suratul Anbiya mfano mzuri, wa Ayyuba idhnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahim. Allah subhanahu wa Zakariya idhnada rabbahu ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كتك يوتي الله سبحانه فاستجبنا له تكم ويتكي لتكيهم تكم با نيونس كتك ذيكي فاستجبنا له فنجيناه من الغم tukamuondoa katika ile dhiki aliyokuwa nayo. Na Nuh alipozidiwa na jamaa zake kumkufuru na kumfanyia upinzani, Allah asema walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun, alituita Nuh na kutuomba, ni wabora walioje tulikuwa sisi kumuitikia maombi yake. Allah akamuitikia maombi yake. Jamaa mna lazima bwana, hakuna katika Qur'an ukenda wakatafuta shubuhat, fatalaqa adamu min rabbika, wasijue hizo kalimat. Wewe aliangalia kwenye arshi akasema mimi, kuna mmoja Azhari ndio mwisho no. Jamaa sijui mashia walimpa pesa ngapi, jamaa wa Azhara sijui wasomeshana nini. Nakwambia ukweli, juzi mmemsikia yule mufti wa Azhara zungumza maneno ya ajabu sana, ya ajabu. Acha tu atasiyezungumze, sijui kwenda somwa nini. Ukimwona mtu sasa hivi anatoka kule ankuja hapa, hata sijui muangalie kwa sura gani. Maanake ikiwa huyu ndio mufti mkubwa yazungumza maneno wacha tu maneno ya kufru wallahi, mpaka kusema kuwa sisi hatujawahi kusikia kuna mali yetu daula Islamia, kwa nchi ya hukumu kwa sheria Islamia. Hiyo hakuna kitu kama hicho, watu hukumiana wanavyotaka wao, na mengi yazungumza. Almuhim, wasema kuwa akaangalia juu ya arshi akaona jina la mtume sallam, la Fatima, la Ali, la Hasan na Husein. Kaambia rabbi, kwa haki ya hawa nisamehe. Hamtudanganya hata siku moja na vitungu vitunzi tu. Mwanzo nyinyi mwaijua wapi ilmu alhadithi? Hadithi ikiwa yaenda na nyinyi mnavyotaka, hata ikiwa imetungwa na shetani pia mtaichukua, ili mradi ienda na itikadi zenu. Twawajua ahlul bid'ah, na hadithi yoyote ambayo ina kinyume na mnavyofanya nyinyi hamtaki hata kuisikia ikitajwa kabisa, hata kusikia ikitajwa. Allah aeleza yale maneno aliyosema Adam katika kitabu chake, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Haya ndiyo maneno aliyosema Adam kumwomba Allah amsamaha, na Allah akamsamehe. Meelewa? Sije khurafi akawadanganya na hadithi maudhua akaweka pale. Subhanallah. Hasil. Qala Sheikh al-Fawzan, baada ya kutaja hizi aya, inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, hadha huwa at-tauhid تحداهم كلهم هم وآلهتهم. aliwapa challenge wote wao umma mzima wa Hud alayhi salam na ile miungu wanayoabudu pasi na Allah. Nipangieni vitimbi nione mtanifanya nini, hamwezi kunifanya kitu, hamwezi. Hata sisi pia tuwaambia makhurafi na wengine, hamwezi kufanya chochote. ni Allah anapotaka wewe upatikane na jambo, msiwaone wengi ati wankuja wengi, ghutha ka ghutha isaini. Ikiwa watu ni wabid'a, ni watu, Sheikhul Islam rahimahullah alikuwa kiwekiwa munadharat na ahlul bid'a wakipangana safu nzima, yeye waletwa peke yake, atolewa jela, aletwa kusimama hapa, hao watakujadili hao, wakimwona tu Sheikhul Islam kuja angalia chini, aregeshwa jela, yule askari jela amwambia Sheikhul Islam, wewe huogopi wewe, waletwa wote wale hivi? Asema wallahi inhum amami, maneno kama illa mithla dhubab, wale nikiona mbele yangu kwa ile batil ulikuwa nao ni kama mfano wa nzi tu. Kush wewe una haki ya wote wakusanyike ndio nini, wakufanye nini wewe? Hata kuna watu aogopa mtu kuizungumza haki, kwa hii ni bid'a na hii ni shirk, kwa sababu eti hawa wako wengi. Mmoja zungumza hivyo, nimesikia clip asema haya mambo yafanyeni kule Yemen bwana na Saudia bwana, kuna watu wa sunna wengi hapa bwana, makhurafi ndio wengi, watufanye nini? Ish ando kitu gani anaweza kufanya kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukuwa nacho? Kipi ikiwa mitume wa Allah ambao walisimama peke yao, mtu mmoja, fakiduni jami'an thumma la tu inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, bas kitakacho kupata ni kile ambacho Allah tayari ashakuandikia. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun wa ma lana alla natawakkal ala Allahi wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma adaitu. Hii ndio maneno ya mitume wa Allah ahlu tawhid, hivi ndivyo wanavyokuwa. Tizama, fakiduni jami'an thumma la tunzi la tumhiluni bal min al'an fakiduni, anzeni sasa kunifanyia vitimbi sasa hivi anzeni. Walam yaqdiru alayhi bi shay'in bal nasarahu Allahu alayhi, wallahi hawakuweza kumfanya kitu. Nenda najaina hudan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, Allah akamwokoa Hud, wale wengine akawaangamiza. Ka'an lam yaghnaw fiha, utafikiri jana hawakuwepo, Allah akawaangamiza umma mzima kwa kumkhalifu mtume wao na akamnusuru mtume wake. Falladhi yakhafu min ghairi Allahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah hadha yakunu qad ashraka ash-shirka al-akbar, yule anayemwogopa asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamfanya shirki kubwa. Wa hadha yusamma khawfu al-ibada wa khawfu ash-shirki kathirun min an-nas, hii yaitwa khawfu ya ibada, khawfu ambao ni shirki kumpelekea asiyekuwa Allah, wengi katika watu wengi. Yakhafuna min al-qubur au min al-awliya, wengi waogopa makaburi au fulani huu ni wali aogopa. Yakhafuna min ash-shaytan, yakhafuna min al-jinn, waogopa mashaitani, waogopa majini. Kuna watu sasa hivi mtu hapa kimaanisha majini hapa hapa tuweza kukimbia asibaki bwana. Ah bwana eh, mbona bwana mimi sijaona kwetu, wewe ogopa nini bwana, anini kipi aweza kukufanya tena? Yule akamwona wewe, amtolee jito tuombe wewe. Ah, mimi nilikuwa napita, mimi hata sina maneno mimi. Mimi nilikuwa napita tu, huyo enda zake. Sasa watu wafanye. Ish hadha. Walidhalika yaqumuna bitaqdimi alqurbati lahum. Utaona wajikaribisha na anwaa alibada kwao sababu ya hofu walikuwa nayo. Yuqaddimuna lahum adh-dhabaiha wan-nudhur wal-at'ima wa ghayra dhalika. Utaona wapeleka kwenye yale makaburi vichinjo, nadhiri zao, vyakula kama vilivyotaja pale alidina pale. Kienda utaona. Wewe pita pita saa nyingine hivi nenda kachungulia, utaona maneno yanazungumza kweli. Wengine wapeleka kwenye mapango, wengine wapeleka sehemu mbalimbali. Ka ilqa'in nuqudi ala adrihatihim, hii ya kuweka pesa pia katika yale makaburi. Kuna zamani ilikuwa wakiweka juu juu tu hivi, zikawa zaibiwa sana, wakatengeza sanduku pale, yatiliwa, anayefungua ni yule mwenye kaburi yule, watu upigania. Hii ni shughuli, watie watu hofu kisha walete senti. Tena waweza kuandika huyu akikasirika ataka pesa tu, kwa shauri yako jamaa atakuamini. Ukiandika hivyo atakunotice, very dangerous. wali huyu ataka pesa tu, silete mikate hapa, mkate kula wewe, na jamaa wataamini na watakuwekea senti na utatajirika kwa njia ya haramu. Kama watu wajenga majumba bwana hapa hapa tu, mtataja sasa hivi, lakini watu wafanya, wallahi alazim, watu wafanya biashara na hizi shirki. Ye hajali watu wafanya shirki wala nini, ye ataka zile senti zikupo. Watu paka dhahabu watoa, mtu aweza kuweka nadhiri dhahabu za mtoto wake akiolewa atakuja kuzileta hapa, na watu wakafanya, wana dhahabu ziwekwa. Ile jamaa afanyafanya mikono hivi, tuwajua ankuja huyu, sio toka kwa sonara gani, aweka pale, akiondoka wa kwanza kuingia, hizi nikichelewa hapa nitazikosa, zenda kwa nani? Zenda kwa nani? Sadana, walinzi wale wa makaburi ndio wanaofanya. Na ndio maana wakatunga kile kisa cha mlinzi wa kaburi la Mtume, astaghfirullah. Hivi kuna mlinzi kwenye kaburi la Mtume sana mkule? Kuna mlinzi pale? Nyie ambao mshakwenda kule Masjid An-Nabawi, mmeona pale kuna mtu kazi yake kusafisha kaburi na nini kule, angalia hapa, kuna kitu kama hicho? Warongo nyinyi. Nyinyi mshazoea huku kwenu ndio mfanye hivyo. Kule hakuna kitu kama hicho. Kule kuna watu wasimama kuzuia watu wasifanye shirki, kama alivyoomba mtu, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, na Allah akamuitikia mtume wake maombi yake. Ni hamuoni hikma ya Allah kujalia watu wa sunna ndio watawala ile nchi? Pigeni kelele mpaka mchoke, semeni yule awatetea Saudi, hata shilingi atupati, tende mwanzo mwala nyinyi siku ya Ramadhani mwazipokea nyinyi, mwageuka watu, mwageuka mawahabi kapokea nyinyi, sio njia mnazo nyinyi, mwazijua wenyewe. Lakini twasema sisi twatosheleka kuwa pale twaona tauhidi ikienezwa, alhamdulillah, hiyo neema kubwa. Kwa hakuna mlinzi wa kaburi bali, lakini hao jamaa wanao walinzi wao, wanaobeba zile nukud zinazowekwa kwenye makaburi. Kwa nini waweka? Min ajli an yaslamu min sharrihim au yanalu min khairihim, ili wasalimike na shari ya wale wafu, au wapate khairi wanavyohitaji. Fahadha huwa khawfu al-ibada, hii ndiyo khawfu ya ibada. Allah yarhamu mzee wetu, mzee Kasim, Allah yarhamu, siku moja nieleza kisa, asema sijui ni wapi, sikumbuki, alinitajia mahali kuna kaburi katika msikiti, kuliibiwa saa pale msikitini. Saa imeibiwa msikitini, yule imamu kama ni muadhin akasimama pale akasema, jamani, ile saa iliyoibiwa iregeshwe. Haikuregeshwa ile saa. Basi akasimama tena akasema, sikizeni niwaambie, sisi tushawaambia mregeshe saa, hamtaki kuregesha. Sasa tumshtakia mwenyewe yule aliyezikwa pale, tumshtakia yule, shauri yako kitakachokupata, saa ikaregeshwa. Hamjafahamu bwana, ile saa ilirudishwa pale msikitini. Hawa wamwogopa Allah ama waogopa huyo aliyezikwa pale? Sasa ikiwa imefikia daraja kama hii, yani ikifikia hali kama hii, si hawa wamepeleka hofu yao kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala? Ilikuwa aslan ujue kuwa kile kitendo ulichokifanya ni makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utaiba vipi vile itakavyokuwa? Pamoja na kuwa huu si msikiti, hata ukaswali swala yako isihi, kuna kaburi pale ndani imejengwa, usijisumbue, enda kuswali wewe, waswali sana. Mtume sasa, laanatullahi ala alyahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya, watu walolaaniwa ndio wafanya mambo kama haya, si Waislamu. Lakini ikifikia hali kama yaonyesha wewe hofu yako ipeleka kwa sisi. Sasa mtu aweza kuuliza, lakini mimi naweza kuwa naogopa nyoka, naogopa simba, akinivamia atanitafuna yule, itakuwaje? Hiyo yaitwa an-naw'u thani, al-khawfu at-tabi'i. Kuna ile hofu ya kawaida, at-tabi'i, al-khawfu at-tabi'i, wa huwa an takhafa min shay'in dhahirin yaqdiru ala ma takhafuhu minhu. Na hii ni kuogopa kitu dhahiri, kama nyoka ama nini, aweza kweli akakuuma ukapata sumu, na simba akakutafuna, kitu ambacho waweza kufanya, Allah amemwezesha aweza kufanya. Kan takhafa min alhayya au alaqrab au min aladu, mtu kuogopa nyoka kwa mfano, aqrab, nje yule scorpion, ama akaogopa adui. hadhi umurun dhahiratun ma'rufa, yani mambo yako dhahir yajulikana. Fal khawfu minha la yusamma shirkan, kuogopa vitu kama hivi si shirki, hii haingii katika shirki. Hadha khawfun tabi'i min shay'in dhahirin ma'ruf, hii ni kuogopa khawf tabi'i kwa kitu ambacho chajulikana kiko dhahir. لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب الوقاية منه, سبب وغوبة سبب ومبوئك ظاهر كوازي نكينا شباسو كتوكا كوكوين مجيلين دي كتوكا مانا فيتوكا مايذي. والحذر منه نكو تاذارنا تأخذ السلاح مثلا وشكوى سلاحا كما ننيو كما نشكوى بكورا نكما نيدو يشكوى سلاحا. تأخذ العصا لقتل الحي والعقرب وقتل السبع, wachukua fimbo kwa mfano kumuua nyoka ama nge ama mnyama mvamizi. Lianna hadhi al-umur mahsusa, yani mambo ambayo wahisi yani yako wazi wayaona. Wa fiha dhararun ma'lum, na ana madhara ambayo yajulikana. Fa idha khifta minha fa hadha la yusamma shirkan, mtu akiogopa nyoka hiyo hii haitu shirki, hii ni khawf tabii, bali yusamma khawfan tabiiyan. Na hii ni kama mfano wa nini, wa mtu kuogopa hiyo nyoka tamuma ama adui atamvamia ama mambo kawaida. Walihadha qala Allah fi Musa alayhi salam fa kharaja minha ay min albadal min albalad khaifan yataraqab. Musa mwenye Allah sema alitoka katika mji wa Misri akiwa na hofu, khaifan min a'da'i, aogopa maadui zake. Li annahu qatala minhum nafsan, sababu aliua Musa akatoka akaelekea Madian. Wa haraba alayhi salatu wasalam ila Madian, akakimbilia Madian. Wakana yatarakabu wayakhsha an yalhaquhu, na alikuwa kule watizama kuna aogopea sije wakamfikia wakamshika. Fahadha khawfun tabiiyun, hii ni khofu ya kawaida tu, haina matatizo yote. Lakin taallam alinsanu an yatasim au yataallamu alinsan, hivyo imekuja nini hapo tabiiyun taallam, ana kama sentensi iko sawa kiwe. Lakin taallam alinsanu آه صح. لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر, بمعنى منادام أمجي فونزا كجلين لنا الله سبحانه وتعالى نكتشكو أسباب أمباز تمزيين مذارك مالي, ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله نام تجميع الله سبحانه وتعالى كتكهيله. قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد, لما توعدهم المشركون وقالوا, مشركين وليولتيا فتيشو متوم صلى الله عليه وسلم صحابه وكسيما, نرجع إليهم ونستقصدهم ترقية ومليزة كبيسة كتكفيتا في أحد. فالله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, أي أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان, هي فيتيشو فيتو كمان الشيطان, أي يخوفكم أولياءه أو أوغوبشن نيني مرافكي زاكي مو أوغوبي, أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه, أو يوخفش والي وليقبالكم موغوبا شيطان والي وليقبالي وتوغوبا, فإنه يتسلط عليهم, وكيوغوبا كويلي وتكون خوف. لكن الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين عبادا وفواتني الرجاء. قال ودليل الرجاء إن شاء الله يتشكليها كتك كيكاوك تكتكوية. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.